بسم الله الرحمن الرحيم. المسترشد بالله أبو منصور ابن المستظهر بالله يشك مدركة مقاميتان وكم نبيلي مبكى شرناتيس. المسترشد بالله أبو منصور الفضل ابن المستظهر بالله ولد في ربيع الأول سنة 85 و400. أمه ولد بويع له بالخلافة التي بيع له خليفة عند موت أبيه الكفاري ببياك في ربيع الآخر سنة 12 و500. وكان ذا همة عالية ونمتمه بدي كوبا وشهامة زائدة يجسين وشجاع كوبا بقدام وثبوت ورأي تمني معوني وهايبة شديدة من هايبة كوبا ضابط أمور الخلافة ورتبها alidhibiti mambo ya uongozi na kuyapanga ahsana taratibi kwa utaratibu mzuri. Wahya rasmi khilafa itifaki ya uongozi akaihuisha. Wanashara idhamaha ukubwa na utukufu wa uongozi akausambaza. Washayada arkana sharia nguzo za sheria akazijenga. Wataraza kamamaha zile kava zake akaziweka katika fashion moja. Fabashara furuga binafsihi, alikwenda vitani ye mwenyewe. Kharaja iddata naubin, na alitoka mara nyingi tu ilalfulla hilla kwenda kwenye mji unaoitwa Hilla. موصل طريق خراسان إلى أن خرج النوبة الأخيرة فصار فتوكا كوني إلي أوامو أو زامو يا مويشو وكسر جيشوه جيشلاك لكوار من ذو فيشوى بقرب همذان قريب نعجي وهمذان وخذ أسيرا كتكولي وكيو ماتيكا كنت أذري بيجان. وقد سمع الحديث من أبي القاسم بن بيان اللي سمع حديثي وأبي القاسم عبد الوهاب بن هبة الله السبتي وروى عنه محمد بن عمر واللي سمع كواكي محمد بن عمر ابن مكير الهوازي وزيره علي بن تراد اسماعيل بن طاهر الموصلي. ذكر ذلك ابن السمعان هاي ميليز عن ابن السمعان. ذكره ابن السلام في طبقات الشافعية جنى الكتاب كي يليز هاي وناهيك بذلك فقال يكتوش هاي أكسيما هو الذي صنف له أبو بكر الشاشي هو ينديو مستظهر ينديو متو أنبائي الشاشة لأنك تبوشاك العمدة في الفقه المواندكية ويلقبه وبلقبه اشتهر الكتاب نقوى جنالاك كتاب كمكوى مشهور فإنه كان إذن يلقب عمدة الدنيا والدين دروحي كي تعيبه. وذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية كما يزيه وقال كان في أول أمره تنسك ولبس الصوف منزون يشك من العبادة كفى صوفي وانفرد في بيت للعبادة وجتنغ انداني كوان عبادة. وكان مولده في يوم الأربعاء 18 شبان سنة 86 و400 خطب له أبوه بولاية العهد فبقى لتمتلئ خطوبة يكمب وريف وغوز ونقش اسمه على السكة من الأكل اللي شابه كن يبيسة في شهر ربيع الأول سنة 88 وكان مليء الخط الكون تنهات الزور وما كتب أحد من الخلفاء قبله مثله hakuna yote katika makhalifa aliyewahi kuandika nyuma yake kabla kama yeye. Yastadrihu ala kutabihi wa yuslihu aghalita fi kutubihi, anafanya kile ambacho hawakifanya. Waandishi wake wa yuslihu wanarekebisha aghalita fi kutubihi, makosa kwenye vitabu vyao. Ama shahamatuhu haibatuhu, ujasiri haiba ushujaa ikdamu uthubutu wake. Amrun asharu min ashams, ni jambo mashuhuri sana kulikoni hata jua. Lamtazal ayamuhu mukaddara bikathrati tashwish, masiku yake yaliendelea kuchafuliwa na ushawishi mwingi wa mukhalifina na wenye kwenda tofauti na yeye. Kana yakhruj binafsihi lidafi dhalik, alikuwa anatoka yeye mwenyewe kutetea hilo. Ila an kharaja alkhuruj alakhira, toka alipotoka kwa mara ya mwisho kwenye haraki. Na mkasara, akashindwa wakidha, akakamatwa waruzi kwa shahada, akaruzukiwa kufa shahidi. Qala Dhahabiyu, mata Sultan Mahmud bin Muhammad Milkishah sanata 25 fawqima almunhu Daud, mwanaye Daudi akaweka nafasi yake. Akharaja alayhi ammuhu Mas'ud bin Muhammad, ammu yake Mas'ud akamwasi. Faktatala, wakapigana. Thumma istalaha ala alishtiraki bainahuma, kisha wakakubaliana kushirikiana kwenye utawala kati yao. Walikullin mamlakatu, lakini kila mmoja ashike sehemu yake ya utawala. Akhataba limas'ud bisultanati bibaghdada wa khutuba, ikatolewa hutuba. Nizungumzia vizuri Masudi kuhusu utawala wake kwa Baghdad. Min baadihi li Daud, baada yake ilitolewa hutuba kwa ajili ya Daud. Wakhala alayhi, akampa mavazi ya utawala. Thumma waqa'at alwahshatu baina alkhalifati wa Masudi, ikatokea kutoelewana kati ya khalifa na Mas'ud. Akharaja liqitalihi, akatoka kwa ajili ya kwenda kupigana naye. Altaqa aljam'ani, makundi mawili yakutana. Ghadara bil khalifa aktharu askarihi, likafanya khiana, kwenye khiana khalifa sehemu kubwa ya jeshi lake. Faghafira bihi Mas'ud, Mas'ud akaweza kumkamata khalifa. Wausira alkhalifa wa khawa Khawasara, akamteka khalifa na wale Khawasa huwa wa karibu. Fahabasa humi kalati mbikubi Hamadhana, akawazuia kwenye ngome karibu na Hamadhana. Fabalagha ahla Baghdad ya dhalika, habari hizo zikawafikia watu wa Baghdad. Fahathu fil aswaq, fahathau, wakamwaga masokoni mchanga. La ruusi mbu yao, wabaka wabaju, wakalia wakapiga mazogo zogo. Kharaja nisau hasirati, wanawake wakatoka wakiwa vichwa wazi. Yandubna alkhalifa, wakimlilia khalifa. Wamana usalawati wakutuba, wakazuia usali mpaka hutuba wakazuia. Qala ibn al-Jawzi, wa zilzilati Baghdad miraran kathira, Baghdad ilipatwa na tetemeko la ardhi mara nyingi. Wa damati kulli yawmin khamsu marrat, kila siku lilidumu kwa muda wa siku tano au sita. Wanasi yastaghifuna, watu wakiomba nusra. Arsala sultanu Sinjar ila ibn akhi, sultani Sinjar akatuma ujumbe kwa mtoto ndugu yake Masudi yaqulu, akisema saata wukufi lwaladi, mara tu mtoto atakapoipata kwa jina ghiathu dunia wa din, wala hadha lmaktubi, kuipata barua hii yadkhulu ala amir al-mu'minina, aingie aje kwa amir al-mu'minina. Wa yukabilu al-ardu yad baina yadayhi, abusu ardhi mbele yake. Wasaluhu al-afwa wasafha bimsamaha wa yatanassalu ghayat at-tanassul. Ajiweke na mbali na makosa kwa kiwango cha mwisho kabisa. Fakadhahara indana min al-ayati samawiyya, kwetu zimedhihiri aya kutoka mbinguni. Wal ardhiyya ma la taqata lana bisamai mithliha, ambazo hatuna uwezo wa kusikia mfano wa hizo. Fadlan an al-mujahada, ukiachilia mbali kuona zinazofanana na hizo. Min al-awasifi, kama vile vimbunga ndio aya zenyewe hizo. Albaruku, mumeta, wazalazili, matetemeko, hizo ni dalili na aya. Madama dhalika 20 yauma, hilo lilidumu kwa muda wa siku 20. Tashwishi al-asakir, majeshi kushawishiwa na kuasi. Kilabu al-bilad, kubadilika miji. Walakad khafat ala nafsi, khiftu ala nafsi min janibillah, sema najiogopea na kuhofia kwa Mwenyezi Mungu kwamba naweza nikafikwa na madhara. Wadhuhuru ayatihi, na kudhihiri kwa aya za Mwenyezi Mungu. Wamtana annasu min as-salati al-jawami, watu wakawa wameacha kusali sala kwenye misikiti ya Ijumaa. Wa mana al-khutaba ma la taqata lihi, wazuia makhatibu jambo ambalo sina uwezo wa kulibeba. Fallaha Allah tatalafa amrak, kwamba halala iwa makini uweze kuliwahi swala lako na uongozi wako na tawala wako usiharibike. Watuida amra almuminina ila makari azihi, mrejeshe kiongozi wa Islam katika makazi yake. Tahmilu lghashiya baini yadaihi kama jarati adatina wa adati abaina, tahmilu lghashiya, utabeba msukosuko mkubwa. Baina yadaihi, mbele yake. Kama jarati adatuna wa adatu abaina, kama ilivyo kawaida yetu na kawaida ya wazee wetu waliopita. Fafala Mas'udun jamia amarahu bihi, Mas'udi akatekeleza yote aliyoamriwa. Waqabbala al-ardha baina yadayi al-khalifa, kaibusu ardhi mbele ya khalifa. Waqafa yas'alu al-afwa, kasimama akiomba msamaha. Wamarsala sinjar rasula, kisha huyu sinjar alimtuma mjumbe akhara mwingine maahu askaru wakiwa na jeshi. Yatahifu Mas'udan ila yadadi al-khalifa, akamuhimiza Masudi amrejeshe khalifa kwenye makari azihi, makazi ya heshima yake. Fajaa fi al-askar 17 min al-batiniya, wakaja katika jeshi watu 17 katika kundi la batiniya. Fadhakara anna Masudan maalima bihim, akaeleza kuwa Masudi hakuwajua. Wakila bal alima bihim, yasemwa kwamba aliwajua. Akila bal huwa alladhi dasahum, yeye ndio aliyowafunika na kuwafukia. Fahajamu ala alkhalifa fi khaimatihi, hivyo basi wakamshambulia khalifa kwenye hema lake. Fataku bihi, wakamuua. Wakatalu maahu jamaata min ashabi, wakaua kundi pamoja naye. Fama shaara bihim alaskaru, jeshi alikuwa na habari nao. Ila wakad furighu mish faragho mi shughulihim, isipokuwa wakiwa wamemaliza shughuli yao hiyo ya kumaliza. Akhadhuhum wakataluhum, wakawachukua wakaue. Ila laanatillahi, wakielekea katika laana ya Mwenyezi Mungu. Wajalasa sultanu lilaza, sultan kiongozi akakaa kwa ajili ya pole na tanzia, kama wanavyosema Waswahili. وأظهر المساءة بذلك كونش هزوني كتكيله ووقع النحيب والبكاء في ليو في كوب في صوتي بكتكيه وجاء الخبر إلى بغداد خباري زكاج بغدادي فاشتد ذلك على الناس هل لكواقو مرسان كوات خرجوا حفاة محزقين ثيابا wakatoka wakiwa miguu bila viatu tena wakiwa wamefunga nguo yani Kiswahili nguo kwa pani kini muhazikini kwa maana kwa mifunga funga nguo tu au kuvaa rasmi kama atokavyo mtu mzima mwenye kujiheshimu wanisao na ishirati shuhuri ya timna huku wanawake wakiwa nywele timtimu wanajipiga makofi wayakulna almarafi wanasema maneno ya masikitiko ya kuonesha kufiwa lienda mustashida kana muhabbaban fihi bibirri mustashida alikuwa kipendwa kwa wema wake waliwalima fihi na shajaati waladli warifki bihim na kwa sababu ya tabia alionayo ya ushujaa uadilifu na kuwahurumia wa kana katlu muslim mustashida rahimahullahu bimaragha mauaji ya Mustashid yalifanyika Maragha ya Alhamis 10 Dhulqa'dah sanata 29 wa min shairihi katika mashairi yake Anil Ashkarul Mad'u fi al-Malahim mimi ndiye yule Ashkar mwenye rangi ya chocolate mwenye kuitwa katika vita amani yamliku dunia bighairi muzahimi na ni nani huyo atakayeweza kuimiliki dunia bila ya kuwepo mpinzani. Satablugu ghadba rumi khayli, jeshi langu la farasi litafika nchi ya Rumi. Watuntadha biaksa biladi sini bidhun, na zitatolewa kwenye ala katika sehemu ya mwisho ya China, panga sawarimi zenye kukata kwa makali yake. Wameishia na kweli Uislamu ulifika huko. Mwishiri la mausira katika mishiri yake alipotekwa, wala ajaba linasadin zafirat biha kilabu al-aadi, si ajabu kwa simba kama atakamatwa na mbwa wa maadui mfasihi maajumi. Maadui wenyewe ni wale Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Fahirbatu wahshiji, si ajabu hilo kwani mkuki wa yule wahshiji safat hamza tadada ndiye uliomletea uliompeperushia kimbunga Hamza cha kifo. Wa mautu Ali min Husam ibn Murjim, na kifo cha Ali kilitokana na upanga Abdullah ibn Murjim yule Yahudi. Alahu lamma kusira ushira alayhi, na maneno yake jeshi lake lilipozidiwa na akashauriwa akapewa ishara bilhazima za kwamba sasa ameshindwa, lam yafal hakufanya lolote sabata hata usiri alibaki pale mpaka katiku. Qalu tuqimu waqad ahata, yani unaendelea kubaki hapa. Waqad ahata bika laadubu, huku ukiwa umezungukwa na maadui. Wala tafiru wala haukimbii. Ajabtuhum almar, nikawajibu. Faajabtuhum almaru ma lam yattaib bilwaadhi izzun ghiru, mtu kwa muda wa kutowaidhika na mawaidha yapewayo, basi huyo amehadaika. La amiltu khairan ma aitu, nisipate kheri muda wote wa maisha waliobaki. Wala adani dhahar sharu, wala nisinivuke na kuniepuka shari katika zama zangu zilizobaki za maisha. In kuntu alam anna ghayra Allahi, iwapo katika moyo wangu ninajua kwamba asiyekuwa Mungu yamfahamu ndiye anaweza kunufaisha au yadhuru au kudhuru. Kama hilo lipo kwenye moyo wangu, basi nisipate kheri wala nisiepukwe na shari. قال الذهبي وكان خطب بالناس يوم عيد الاضحى ليخطب يا ورث في عيدي، فقال الله اكبر ما سبحت الانواء badala ya dali ya hamza. Mungu mkubwa kwa muda wa kuleta tasbihi, zile nyota au upepo, zile mvua kubwa pia na anwa na maana nyingi. Mvua kubwa anwa, upepo ni anwa, nyota ni anwa. Washaraka dhiyau, mwanga ukachomoza, watalaati dhukau, jua likachomoza, ala tala al-ardhi sama, na mbingu ikawa juu ya ardhi. Allahu akbar ma hamni sahab. Haikuwa shughuli kwangu wa moyo ni mawingu. Ma hamma sahabun. Mungu atukuzwe kwa muda kwa mawingu. Kuwa na huzuni. Walama asharabu, na kwa muda wa mangati kutoa mwanga wa anja. Atulabu, na kwa muda wa wahitaji kufanikiwa. Sarra kadiba ni ayabu, na kwa muda waliyefika kutoka safari kufurahishwa na kurejea kwake salama. Wadhakara khutbatan baligha, kataja hotuba fasaha tu. Majalasa kisha akakaa, fumakala fakhataba, kama akasimama na kutoa hotuba. Waqala allahumma aslihni fi dhurriyati, nitengenezee familia yangu. Waaini ala mawalaitani, nisaidie kwa madaraka ulionipa. Wauzini shukuru neematika, niwezeshe unipe nguvu kushukuru neema zako. Wawafikni wansurni, niwafikishe ninusuru. Falamma nahaha watahaya linuzuli, kumaliza hotuba yake akajitayarisha kushuka. Badarahu abul mudhafar lhashimi, alimuwahi abul mudhafar faanshadahu, akaimba na aliyesema ni haya yafuatayo. Alaika salamu ya khaira man ala ala minbar, ikufikia amani yawe mbora uliyepanda juu ya mimbar. Kan haqqa alamahu nasru, kwamba bendera zake zimestahiki ushindi. Afdalu min man amma al-anama wa ammahu, na aliye mbora na mbora aliyewakusudia viumbe na akawaeneza. Bisirati, kwa mwendo yake alhusna mwema. Kana lahu al-amru, na madaraka yakawa chini yake. Afdalu ahli al-ardhi shaqqan wa gharba, maghriba mbora wa watu ardhini mashariki na magharibi. Wa man jadduhu min ajlihi nazala alqatru, na yule ambaye babu yake kwa ajili yake mvua ilinyesha. Laqad shannafat yasma'ana minka khutbatun, hotuba imeyapamba masikio yetu iliyotoka kwako. Wa mawaidhatun faslun, mawaidha fasaha yenye kuchanganua. Yalinu laha sakhru, kwa ulaini fasaha wake yaweza kulainika hata jiwe gumu. Malata biha kulla alqulubi mahabatan, umejaza kwa hotuba yako nyoyo zote utisho. Fakadi rajafat min khawfatihi fiha misru, imetikisika kwa hofu ya hofu mahofisho yaliyotolewa katika hotuba ya leo nchi ya Misri. Wa zidta biha adnana majdan wa mu'athala, na umewaongezea Adnan utukufu wa msingi. Fadha biha baina lana milaka alfakhru, kwa hivyo imekuwa ni fakhri kwako kati ya viumbe wote. Wasutta bani al-Abbas hatta lakad ghada, umewatukuza bani al-Abbas mpaka kada yubahi bika sujjadu as-sajjadu wa al-alimu al-bahru, amekuwa anajifakharisha kupitia kwako mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, alimu aliye bahari aliyembobea. Walillahi asru, ni ajabu sana jamani, kipindi hiki anta fihi imamuna, kipindi ambacho wewe ndio kunzi kiongozi wetu, ni ajabu iliyoje. Walillahi dinu na anta fihi lana sadru, na ni ajabu kubwa sana kwa dini ambayo wewe kwetu ndio uliye mbele, kwa maana kiongozi. Laqita al-ayami wa al-mulki, tunakuombea maisha marefu na utawala mrefu. Kullama taqa dama asrun anta fihi ata asr, kila pale unapokuja zama wewe ndani ya zama hizo uwepo. Ata asr, basi zije hizo zama nyingine zikukute ukiwa bado kiongozi. Masbahta billahi Idi Saidi wana na umekuwa kwa siku kuu iliyo na furaha ndani yake ni mwenye kupongezwa. Sharafana fihi salatuka wa nahru, tumefurahishwa na kupendezwa kwenye siku kuu na sala yako na kuchinja kwako. Wakala waziruhu Jalaluddin Hasan ibn Ali ibn Sadaka yamdahu, alimsifu huyo وجدت الورق الماء طعما وريقة لم يكن تغذيهم بكما ماجي ولاذا نولا نوكس وأن أمير المؤمنين زلاله لكن أمير المؤمنين دي عليه ماجي وطعم يبريد وصورت معنى العقل شخصا ومصورا من تنميز بيتشا يمعنى يأكيل كما مفان وامك وليشور وأن أمير المؤمنين مثاله وأن أمير المؤمنين دي مفان ويمت laula makanu dini wa shari wa toka, kama si nafasi ya dini, sheria na uchaji, la kulti minal idham, ningesema kwa kule maneno ya kumtukuza amiri, ningesema jalla jalalu, lakini dini na nikataza kulitumia neno jalla jalalu. Sasa nachokusudia kusema nini? Mungu ndio anayejua. Fi sanati 24 min ayami irtafa sahabu nyanyuka wingu wa mtara balada al-mawsil nara, likaleta mvua ya moto wa harakati minal baladi mawadhia, likaunguza katika mji maeneo wa dura kathira nyuma nyingi. Fiha kutila sahibu Misra, kiongozi wa Misri aliuawa. Al-amiru bi ahkami llahi mansur min ghairi aqibin, hakuacha mtoto maskini. Wa kama baadahu ibnu ami, mtoto wa miaka akashika madaraka, Hafidh ibn Abdul Majid ibn Muhammad ibn Muntasir. Wa fiha dhahara bi Baghdad aqaribu, katika mwaka huo wa 24 ilitokea Baghdadi nge tayara laha shaukatani, wenye kuruka juu, wana miba miwili. Wakhafa nasu minha, watu wakaingia hofu kwa nge hao. Wakatala jamaa, na kweli waliua jamaa atathar, kundi la watoto. Mimi manamata fi ayami al-Mustashir ibn al-Alam, katika watu mashuhuri alifariki kipindi chake Mustashir ni Shamsu al-Aima Abu al-Fadl Imam al-Hanafiya, Abu al-Wafa ibn Akhil al-Hanbali, Qadi al-Qudhat ibn Hasan al-Amghani ibn Balima al-Mukri al-Taghra'i sahibu al-Miyat al-Ajami jina al-Kitab, Abu Ali al-Sadafi al-Hafid, Abu Nasir al-Qushairi ibn al-Qatta'i al-Lughawi, Muhyi al-Sunna al-Baghawi ibn al-Fahham al-Mukri Hariru sahibu al-Maqamat Hariri huyo. Aliandika pia kitabu Mulhat al-Irabi wal-Midani sahibu al-Amthal, Abu al-Walidi ibn Rushdi al-Maliki al-Fariki mwaka huo. Imam Abu Bakr al-Tartushi, Abu al-Hajjaj al-Sarkuti ibn Sayyid al-Butaylusi, Abu Ali الفاروقي من الشافعية كتب الشافعية هو ابن الطرا والنحوي وابن الماء باذج وظافر الحداد شاعر عبد الغفار الفارسي وخلائق كوندي الجيني كوبا آخرون على الجيني.